Wielka Karta. Dobry wieczór. No wow, mam nadzieję, że dziś po wysłuchaniu utworów w Dzikiej Karcie będzie dominował efekt wow. Dobry wieczór. Dziś też z okazji nieodległego Święta Kobiet w tej audycji rządzić będą kobiety. Dzięki ich talentowi ta audycja, mam nadzieję, że potoczy się bardzo gładko. Witamy w składzie dwóch plus jedna, czyli pani Irena Dan będzie program realizować, wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Zanim Alison Mosshart zaczęła śpiewać w zespole The Kills, była pewna artystka, która od wielu lat królowała na rynku muzycznym, tym takim bardziej niezależnym. Thank you. chest beating just to stop your screaming. Splitting through my head and swinging from the ceiling. Move it over, Tarzan, can't you see I'm bleeding? I've called you by your first name, good lord, it's me. PJ Harvey, Me Jane. Do tego, aby celebrować Dzień Kobiet, świetnie nadaje się czerwone wino. I mam nadzieję, że Państwo byliście właśnie czempionami czerwonego wina. Teraz The New Pornographers. I taki właśnie tytuł. Champions of Red Wine. We're champions of red wine. No to cóż, że z Kanady, a konkretnie z Vancouver. The New Pornographers i czempioni czerwonego wina. Dziś w Dzikiej Karcie gramy kobiety. Gościem mojej ostatniej audycji był Derek Ogrodny, jak o sobie mówił, rock'n'rollowy żołnierz, rock'n'roll soldier. Rozmawialiśmy trochę o Joan Jett i teraz utwór przez nią skomponowany, ale skoverowany przez zespół, który kiedyś poznałem, byli w Polsce, grali tu. To zespół Catty X, wersja psychobilly największego hitu Joan Jett, czyli I Love Rock'n'Roll. We'll be right back. Kathy X. Nagrali swoją płytę w Olsztynie, w studiu X, notabene. Realizatorem nagrań był Marcin Kiełbaszewski, z którym kiedyś też miałem przyjemność współpracować na niwie muzycznej. A teraz zapraszam Państwa do kina. Away from the light of day into the night where you play with us, take our minds away, make believe everything is okay. Cinema, even if it's not, we forget and we breathe. It's your lantern magique. It's a magical trick, cinema. Look at this young man reaching out for the stars, but you just don't have a heart anymore. Now you are an old whore who has lost all her charm. Staram się, żeby moje wybory nie były dziś specjalnie oczywiste. To nie była Nico i Velvet Underground, to Sabina, a właściwie Sabina z Cuba. Tak więc osoba o korzeniach włoskich, a nie niemieckich. Urodzona w Rzymie. To jej debiut solowy, wydany w 2014 roku. Płyta Toujours Sabiny właśnie. Wcześniej śpiewała w zespole Brazilian Girls. Bardzo fajnym nowojorskim combo. No, to sprawdźmy jeszcze jeden utwór z jej albumu Long Distance Love. Sabina zaśpiewała o długodystansowej miłości, czyli Love, Courtney Love, teraz wywołana do tablicy. Sprawdziliśmy płytę Sabiny, to sprawdzimy, czy album dobrze wszystkim znany, wręcz znakomicie wszystkim znany Celebrity Skin brzmi równie znakomicie z pomarańczowego winyla. Ian Dury kiedyś śpiewał o powodach, aby być cheerful. Reasons to be cheerful. Jeden z jego dużych hitów. Courtney Love natomiast umieściła na tym albumie utwór Reasons to be beautiful. Through my cell phone, possibly. Minęła 3:33 w programie trzecim, to Dzika Karta. Płyta Celebrity Skin zespołu Hole miała premierę w roku 1998. Ja dzisiaj gram z pomarańczowego winyla, czyli reedycji z roku 2014. Edycja limitowana, prawie numer 666 ma ta moja płyta, no niestety dwa numery niżej. Za chwilę utwór, który zupełnie nie będzie o tej audycji, czyli Boys on the Radio, ponieważ dzisiaj w Dzikiej Karcie gramy głównie śpiewające dziewczyny. Niekiedy delikatne, a niekiedy drapieżne. I co, brzmiało lepiej? Trochę trzeszczało. Niektórzy twierdzą, że płyty kolorowe, te kolorowe tłoczenia są mniej trwałe niż czarne płyty winylowe. No, różnie z tym bywa, z oceną. Ta płyta akurat była ostro grana, bardzo często odtwarzana. Teraz Suzie, zespół Suzie and the Banshees udowodni, że Beatlesi pisali całkiem niezłe kawałki punkowe. Przy okazji wykrzyczy ulubione dwa słowa Charlesa Mansona. Helter Skelter, wiadomo. Dosyć niedawno poszedłem na koncert pewnego obiecującego zespołu. Dosyć niedawno to żart, ponieważ to było dokładnie 20 lat temu i te 20 lat szybko minęło. Zespół natomiast już dawno nie istnieje. Halucyna. Tak naprawdę to Karolina Kozak z muzykami i usłyszycie państwo za chwilę, jak Bristol Sound brzmiał w Warszawie wtedy, w 99 roku. Warszawski trip-hop, można powiedzieć. Pierwszy, trzeci to trzeci utwór na tym demo. Chyba jest niewiele osób, które posiadają tę płytę, a my gramy w Dzikiej Karcie w programie trzecim. Yeah. Także w roku 99 ukazał się album zespołu Big Day. To była bardzo długa noc. Oni również sporo słuchali wtedy Portishead, ale także Morcibę. Wiem, bo trochę przyjaźniłem się wtedy z muzykami, gdy ta płyta powstawała i została nagrana w Olsztynie w studiu Radia Olsztyn. Przed nami utwór Kochankowie. Anna Zalewska-Ciurapińska tak pięknie zaśpiewała. Big Day nadal tworzy i gra koncerty. I cóż, no polecam ich wydawnictwa. Ostatnia płyta kilka lat temu się ukazała pod tytułem Nasza Fala. A my, jako że drapieżnie już było, a teraz weszliśmy w tę sferę taką raczej delikatności, nadal będzie śpiewała kobieta. I to taka niesamowicie ważna, jedna z najważniejszych artystek, wokalistek, jakich słuchałem od zawsze praktycznie. Kate Bush i jej album Ariel. Utwór taki może nie najmocniejszy w jej repertuarze, ale nawet ten rozkłada konkurencję na łopatki. How to be invisible. Is that the wind from the zakończę moim ulubionym kobiecym debiutem ostatniego dziesięciolecia. Anna Calvi i utwór pod wiele mówiącym tytułem No More Words. Świetny na koniec. To już będą moje ostatnie słowa. Audycję zrealizowała pani Irena Dan. Wydawcą był Piotr Kordaszewski. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Życzę udanej niedzieli. No More Words. Tonight, feel.